Dat was Rocketman van Elton John. Op 20 en 21 september opent Rotterdam opnieuw de deuren van 91 locaties... waar 657 kunstenaars, makers en creatievelingen je uitnodigen in hun werkplek en unieke wereld. Te gast Aniette Gosselink en ze is strategisch denker, procesbegeleider en kwartiermaker. En ze gaan het hebben over de laagdrempelige ontmoetingen tussen kunst en makers. Maar eerst... No Rain van Blind Melon. Het Groot Rotterdams Atelier Weekend. En daarvoor is aangeschoven Aniette Gosselink. Zij is directeur-bestuurder van die stichting. Fijn dat je er bent, Aniette. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Nou, wat houdt dat nou in? Daar ben ik echt benieuwd naar. Het Groot Atelier Weekend, Rotterdams Atelier Weekend. En wat betreft het nou? Wat gebeurt er dan? Het is een... Het zit in de naam. Het is heel groot. Dit jaar gaan 657 kunstenaars... hun atelier openstellen. Nou noem je een enorm getal. Zijn al die mensen, hebben die daar zich voor aangemeld? Of moest je die vragen? Ja, Ja, die hebben zich aangemeld. En schrik niet, het is op 91 locaties. Want al die kunstenaars die zitten vaak in complexen. Ateliercomplexen, werkplaatsen. Helemaal verspreid over de hele stad. Echt van Hilligersberg tot IJsselmonde. Wat kan je dan verwachten, dit drempel overstappend van zo'n atelier? Het leuke is, je krijgt echt een inkijkje in iemand zijn werkwijze, maar ook in wie hij is. Alsof je in iemand zijn hoofd een beetje stapt. In iemand zijn hele perspectief op de wereld en die dat vertaalt naar een werk. En iedereen geeft dat die plek een heel eigen, heel eigen vorm. En mensen hebben natuurlijk ook hele andere dingen nodig. Dus het is echt heel bijzonder dat je, ook al heb je maar 2 uur de tijd en je bezoekt bij wijze van spreken twee locaties en zo'n, zeg het, 10 tot 15 kunstenaars, dan krijg je al een heel breed palet te zien van hoe mensen die praktijk vormgeven. En ja, je stapt echt in een andere wereld en het zijn ook vaak bijzondere gebouwen op plekken waar je misschien niet zo snel komt. Zelfs in je eigen stad valt er dus een hele hoop te ontdekken. Hoe zit het met de drempel hier? Ja, die proberen we echt zo laag mogelijk te maken. Het is gratis toegankelijk. Er is geen enkele verplichting om iets te kopen. Het is natuurlijk superleuk, want je kan iets kopen, zeg maar, wat direct uit de hand van de maker komt. Dus het kan zijn dat je natuurlijk helemaal voor iets valt. Maar het kan ook een postkaart zijn of een klein iets. Dus echt van iets heel kleins, heel betaalbaars bij wijze van spreken. Hè, een kaartje van 2 euro tot aan een werk van duizenden euro's en alles daartussenin. En dat maakt het zo leuk. Dat klinkt heel geruststellend. Je hebt zelf een prachtige brosje op. Ik maakte er meteen een compliment over. Dat is ook zo'n item? Dat is ook zo'n item. Overigens is die nu op dit moment niet te koop. Hij was te koop omdat we een grote crowdfunding hebben georganiseerd afgelopen lente. En iedereen die €55 of meer doneerde, die kreeg ook als bedankje deze broche. Deze is van Studio Marx, Saskia Marx. En die zit in de wasserij. En die zit in Noord, het oude Noord. Oude Noord is dat. En die is ook te bezoeken. Nou wil ik toch nog eindigen met een citaat. Want je hebt het keurig uitgelegd. Het klinkt heel uitnodigend. Maar ik heb gelezen, we doen het niet alleen voor dit weekend, maar voor iets groters. Wij merken dit is de 6e editie die georganiseerd wordt. Opgezet door mijn voorganger Piet de Jonge. En wij krijgen eigenlijk een zicht op de stad waar al die plekken zitten, waar al die kunstenaars zitten, die voorheen er nog niet was. Dus wij ontsluiten in 1 weekend. Dat is ook best bijzonder. Meestal wordt het per stadsdeel georganiseerd. Maar in 1 weekend zien we wat er is, maar zien we ook welke plekken er verdwijnen. En omdat Rotterdam zo populair is en de grondprijs enorm gestegen is, zien we gewoon eigenlijk wat er in veel grote steden gebeurt, dat die plekken voor kunstenaars die vaak lagere huren hebben, dat eigenlijk steeds meer die stad uitgedrukt wordt, omdat het niet betaalbaar blijft. En dat zien wij gewoon heel erg direct. Dus elk jaar als we vragen van doe je weer mee, dan komen er ook altijd heel wat mailtjes binnen van hadden we graag gewild, maar helaas bestaat ons pand niet meer. En komen uiteraard doet de stad ook zijn best om plekken erbij te krijgen, maar dat gaat in een iets ander tempo, zeg maar, dan dat plekken verdwijnen. En die kunstenaars, die makers, de rauwe randen, de rafelranden van de stad is wel wat Rotterdam aantrekkelijk maakt. En kunstenaars dragen daarvoor een belangrijk gedeelte aan bij. Dus wij zeggen, het jaar rond maken we ons hart dat die plekken behouden worden en willen we samen met vastgoed en gemeente en makers nadenken over hoe dan. Tot slot, wanneer is dat weekend? 20, 21 september. En hoe kunnen we daar meer over te weten? Ik denk alleen maar al groot Rotterdams atelierweekend intikken, want dat heb ik zelf ook gedaan. En ik kreeg meteen alles te zien. Ja, precies. Gewoon op internet. Okay. Het is achter elkaar. En het is van 11 tot 5 uur. Lekker de stad door. Lekker struinen. Nou, dankjewel. Ja. Annette Gosselink, dankjewel. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas?

belt, Sony. Van Donald Fagen. U weet wel, die plaats met die iconische hoes. Met die radio-dj, sigaret in zijn hand, achter een draaitafel en een microfoon. En ik heb hem pas aangeschaft en ik heb hem alweer een paar keer mogen draaien. En daarvoor, salut, het Franstalige nummer van Joe Dassin. Zometeen, Robert van Herk is een creatieve duizendpoot die zich richt op sterk verhalend werk. Maar eerst Hoax met Ricochet, wat zoveel betekent als afketsen. The warmest night I ever felt I spent with you. You, the fireflies, they multiply, escape from you. You, say you don't know me, you don't say, but could you ever see me that way? You say you don't know now, it's okay. If you're the rock, I'm the ricochet. I'm the ricochet. If you're the rock, I'm the ricochet. The coldest night I ever felt I spent with you. You, the fire died, our hearts were bright and split in two. Say you don't love me, I'm too plain. You can never see me that way. Say you don't know me, it's okay. If I'm a rock, You're the ricochet. You're the ricochet. From the rock. You're my ricochet. You're the ricochet. From the rap. You're my ricochet. You're the ricochet. You're the ricochet. From the rap. Musea, dierentuinen en scholen, overal kom je zijn verhalen tegen. Robert van Herk is schrijver, educatief ontwerper, illustrator en stadsgids. Was dat nou altijd iets toen je nog op de lagere school zat, waarvan je dacht, dit wil ik worden als ik later groot ben? Nou, toen snapte ik het nog niet zo goed waar ik heen wilde. Ik wilde eigenlijk vooral striptekenaar worden, heel lang. En ik genoot enorm van de schoolkrant. Ik zat op het Groen van Prinster in Vlaardingen. Daar had je een hele vrije schoolkrant in de jaren 80. Daar mochten we echt de draak steken met van alles en nog wat. En ik maakte vooral met strips. Docenten natuurlijk. Vooral met docenten. En ik maakte dan strips. En ik vond het echt die vibe van dat samen iets creatiefs neerzetten, vond ik superleuk. Ja, toen belandde ik in Blijdorp op educatie. Dat is ook heel creatief. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk doe ik nu van alles wat. Dus ik ben niet echt een specialist. Maar ik doe wel heel veel afwisselende dingen. Is er nou iets nog waarvan je zegt, nou, dat wil ik graag nog een keer doen. Ontwerpen, tekenen, schilderen. Of een combinatie daarvan. Een soort meesterproef die zeker, er nog aan zeker, moet komen. Zeker. Vertel. Maar het is spannend of het ervan gaat komen. In deze veranderende tijden. Laat het erover hebben. En probeer het vooral beeldend te doen. Maar dat kan je. Nou, als ik geluk heb, dan hoor ik een deze dagen of ik een stripboek mag gaan maken over een dame. De oprichter van een museum in Groningen. Nu heb je me even. Miramar heet dat museum. Het is een natuurhistorisch museum. En hoe kwamen die op mijn pad? Door oud netwerk. Mijn oude baas in Blijdorp wist van mijn bestaan en die zei van, nou, dat is echt wat voor Robert. Nou, die oprichter is een hele excentrieke dame die een hekel had aan kinderen. Die in de jaren 50 als vrouw alleen, als een soort dame van adel, door de hele wereld reisde om daar schelpen te verzamelen, weet ik het wat. Echt geweldig figuur. Geboren voor een strip. En de vraag aan mij is of ik haar biografie wil verstrippen. En daarbij mag ik alle spot gebruiken die ik gewoon ben te gebruiken. Nou, dat gaat bijna terug naar de middelbare school als ik het zo hoor. Ja, en dan ben ik terug bij die schoolkrant. Nou, ik zou het geweldig vinden als dat doorgaat. De aanvraag ligt nu bij diverse fondsen die daar wat van moeten vinden. En ik hoop echt dat dat gebeurt. Want dan ben ik die striptekenaar op zolder die ik nooit geworden ben. Voor even. Snap ik. Ja. Is een andere ontwikkeling ook in jouw vak gaande. En dat hangt als een beetje een zwaard van Damocles boven het vak van jou. En dat is kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence, AI. Gaat jou dat helpen in de toekomst? Of wordt dat een zegen of wordt dat een vloek? Dat is een hele moeilijke vraag. Het helpt me nu al, want ik gebruik het natuurlijk. Zeker voor de wat saaiere dingen uit mijn werk. Bijvoorbeeld ik vind het heel leuk om interviews af te nemen. Maar het is best lastig om interviews bij te houden. Als je al schrijvend interviewt, gaat er toch iets van je flow af, zal ik maar zeggen, in een gesprek. Maar met AI kan je het opnemen en die maakt een transcript voor je. Dat is perfect. Maar in wezen kan je hem ook al gaan vragen. Kijk, werk het uit. Ja, en daar word ik toch minder blij van, want dat is juist wat ik superleuk vind om te doen. Maar ik voel natuurlijk ook wel aan mijn water dat als het zo makkelijk wordt, dan is het enige wat je nog goed moet kunnen doen is een gesprek voeren Nou is dus dat natuurlijk wel een heel leuk onderdeel. Zul je vast beademen als radioman. Zeker. Maar het traject daarna kan je helemaal AI gaan uit laten werken natuurlijk. Ja, dat vind ik wel jammer, want ik vind het heel leuk werk. En we staan natuurlijk aan de vooravond van een enorme revolutie. En je hebt nooit goed zicht van wat gaat het nou precies brengen. Dus ik raak niet in paniek. Ik zie ook zeker de voordelen. Maar als je kijkt naar de stoomrevolutie, bijvoorbeeld de graanelevator die ooit uitgevonden werd om schepen leeg te zuigen, waar dat voorheen gebeurde door allemaal mannen met zakken met graan. Ja, die verloren hun baan en die kregen later weer een andere baan die ze niet konden voorspellen. Maar ze verloren in ieder geval een rotbaan. En dit gaat ten koste van iets heel tofs. Het beste wat mensen kunnen, denk ik, wat ons onderscheidt van het dierenrijk, is onze creatieve kunnen. Even los van vogelnesten, baltsrituelen, bladibla, maar dat wij heel creatief zijn. En ja, ik vind dat toch wel jammer als dat verdwijnt. Verdwijnt en dat ik dan vooral goed moet zijn in prompten. Ook dat is een kunst. Hè? Ja, van hoe vraag je aan AI om dingen te maken? Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn in deze creatieve duizendpoot, waar en hoe kunnen ze jou vinden, Robert van Herk? Nou, het handigste is om naar mijn website te gaan. Dan vind je alles natuurlijk. Dat is www.sterkverhalendwerk.nl. En dan kom je vanzelf bij mij terecht. Dank voor het gesprek. Het is echt een romance en een mooi verhaal. Het is echt een romance van vandaag. Hij liep naar het noorden, eenzaam en verdwaald. Zij stond net te liften naar Den Haag. Dat werd een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer, tijd van liefde en mooie dromen. Ze hoefden nergens heen, al waren ze op weg. Het geluk zomaar langsgekomen, de gedachte aan morgen was ver weg. Ze hebben zich verborgen ergens in het veld. Zwevend op de vleugels van de wind. Samen lief gekozen, 100 uitverteld. Kussend en gelukkig als een kind. O, wat een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer, tijd van liefde en mooie dromen. Ze hoefden nergens heen, al waren ze op weg. Het geluk zomaar langsgekomen, de gedachte aan morgen was ver weg. Het is echt een romance en een mooi verhaal. Het is echt een romance van vandaag. Hij liep naar het noorden, eenzaam en verdwaald. Zij stond net te liften naar Den Haag, Den Haag. Ze gingen uit elkaar op het randje van de dag. Het was al ochtend en hartje zomer. Aan de droom was een eind gekomen. Eerst nog even zwaaien, even nog een lach. Toen heeft ieder zijn weg genomen, op naar scheur en regel en gezang. Hij liep naar het noorden, haast alweer verdwaald. Zij woont alweer maanden ergens in Den Haag. Het is echt een romance en een mooi verhaal. Het is echt een romance van vandaag. was een prachtig verhaal van Gerard Cox. Bekend als zanger, cabaretier en acteur uit Rotterdam. Maar vooral, bovenal, een rasverteller. Met zijn herkenbare stem en vaak een vleugje humor weet hij de alledaagse dingen net even bijzonder te maken. Wist, moet ik eigenlijk zeggen, want afgelopen zaterdag is hij overleden op 85-jarige leeftijd. Een man die niet alleen liedjes als Het is weer voorbij die mooie zomer bracht, maar ook verhalen die raken en een glimlach oproepen, vooral dat ook. We luisterden naar Une belle histoire, een vertaling, een mooi verhaal uit 1975. Zometeen alweer het laatste onderwerp van vanavond in de late avond. Te gast Suzanne Korthorst en ze heeft een bedrijfskundige achtergrond. Zowel ruime ervaring in de consultancy als in de zorg heeft ze. En haar specialisaties betreffen regionale en netwerksamenwerking, strategie, verandermanagement en geïntegreerde zorg. Nou, dat is een heleboel, maar wat dat allemaal precies is en wat ze doet, dat horen we straks na Tears for Fears met Head Over Heels. Dit is de late avond. Met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Something happens and I'm dead over the years. I never find out. Ik ga praten met Suzanne Korthorst. Ze is directeur-bestuurder van Stoet Seniorenwelzijn en in de studio. Suzanne, welkom. Je bent betrokken bij een organisatie die net gefuseerd is met elkaar. En dat is Welzijn Senioren, altijd in de gezondheidszorg een beetje gewerkt. Dat klopt. Een beetje erg, denk ik, soms. Ja, ja, ik heb eigenlijk mijn hele leven ben ik verbonden aan de zorg. Dat is de rode draad, kunt u wel zeggen, ja. In mijn werkzame leven. Ja. En is dat al heel jong begonnen? Nou, ik moet zeggen dat ik heb de studie beleid en management gezondheidszorg gedaan aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En de keuze voor die studie is wel ingegeven, ook wel door de leeftijd waarop je je studiekeuze doet. Dat is natuurlijk zo, VWO 5, VWO 6 was dat in mijn geval. Ja. In die tijd overleed mijn vader. Hij was jong, werd hij ziek. Dus ik was in mijn puberteit, liep ik rond in het ziekenhuis. Was natuurlijk een impactvolle tijd in mijn leven, in het leven van ons gezin toen. En ik heb toen gedacht, ik heb dat om me heen gezien, hoe interessant ook zo'n organisatie is. En omdat ik ook heel erg van organisatie hield, al van jongs af aan, heb ik toen de keuze gemaakt voor de opleiding. En ben ik zo in de zorg terechtgekomen. Ja, want die familieomstandigheden hebben er niet voor gezorgd dat je dacht nooit meer in een ziekenhuis komen. Nee, ik was er toch ook wel geraakt door de mensen die zich inzetten voor anderen in zo'n moeilijke tijd. Ja, dat zijn heel veel dingen achter elkaar. En toen kwam je terecht bij Stoet Seniorenwelzijn. Ja. Dat klopt, daar werk ik sinds afgelopen januari. Het is geen ziekenhuis, hè? Het is geen ziekenhuis, was dat heel anders om die stap te maken? Ja, dat is natuurlijk wel een ander aspect van eigenlijk het brede spectrum van zorg en welzijn. Ik was bij Franciscus directeur transmurale zorg. En dat is een beetje een ingewikkeld woord voor eigenlijk alle samenwerking die er nodig is om de zorg goed te kunnen organiseren. Ik geloof daar ook heel erg in. Ik ben ervan overtuigd dat als je ze samen inzet, dat de uitkomsten uiteindelijk beter zijn. Dus vanuit die rol had ik vanuit het ziekenhuis al heel veel te maken met onder andere gemeenten, maar ook met huisartsen, met oudere zorginstellingen. Dus ik was eigenlijk altijd wel al geïnteresseerd in die brede, de brede spectrum van zorg. Ja. En waar je soms wel zegt dat het ziekenhuis helemaal aan de kant, de medische specialistische kant zit Stoet Seniorenwelzijn veel meer aan de welzijnskant. Heeft wat minder focus op het medische, maar is uiteindelijk ook heel erg bepalend voor het welzijn en de gezondheid van mensen. En we zijn gewoon heel erg gericht op samenwerking vanuit het geloof dat er zoveel zorg nog op ons afkomt de komende jaren. Met de groei van de bevolking, het ouder worden van de bevolking. Ja, ja. En ook omdat er dus meer is dan de medische zorg alleen. En juist door mensen gezond te laten zijn, goed in hun vel te laten zitten, kan je ook veel zorgvragen voorkomen. Dus een aantal maanden bezig met die nieuwe baan. En hij bevalt heel goed. Ik hoor je er heel enthousiast over praten. Dus dat komt allemaal wel goed, denk ik, bij dat deze organisatie Stoet Seniorenwelzijn. Of zeg je nog, er zijn dingen waarvan ik, nou, daar moet ik echt nog aandacht aan gaan besteden. Ja, er zijn heel veel dingen waar je aandacht aan wil besteden, maar toch. Dat zijn zaken die eigenlijk zorgbreed aandacht vragen. Die samenwerking met name, denk ik. De samenwerking, maar ook de zorg om ons personeel. We zijn hier te gast in het mooie gebouw van Frankenland. Staat bekend als een hele goede werkgever, ook voor zorgpersoneel. Kijk je daar met jaloezie naar? Met jaloezie wil ik dat niet noemen, maar wel met respect en met inspiratie. Ja. En het is ook zeker mijn inzet om een hele goede werkgever te zijn, om daarmee aantrekkelijk te zijn voor mensen die overwegen bij Stoet Seniorenwelzijn te komen werken. En ook om de mensen die zich al jarenlang bij ons inzetten, om daar ook goed voor te zorgen. Ja, we kijken even naar Stoet Seniorenwelzijn op de website. Dan kunnen mensen daar even zich oriënteren, want je zoekt ook nog vrijwilligers voor die klussen. Juist, ja. We zoeken zowel mensen voor onze teams op het gebied van beschermd wonen, begeleid wonen, onze dak- en thuislozenopvang en ons welzijnswerk. Daar kunnen we allemaal nog mensen gebruiken. En ook voor die tak zoeken wij vrijwilligers, absoluut. Heel veel aspecten die nodig zijn om het werk goed te doen, zeker met vrijwilligers. Suzanne Korthorst, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal moet gaan gebeuren. Thank you. van deze late avonduitzending van maandag 15 september. We zitten alweer halverwege de maand van september. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer de relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met dank vanavond aan Suzanne Korthorst, Robert van Herk en Annette Gosselink, onze gasten van vanavond. Kijk ook eens op www.delateavond.nl. Daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina. Die heet ook De Late Avond. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. Dankjewel voor het luisteren. En we gaan er zo meteen uit met Olivia Ong. Met L-O-V-E. Love. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Made